الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا والصلاة والسلام على من بعثه ربه هادئا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أما بعد فيا أيها الإخوة الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله حيث أمرنا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلنا من الفائزين أيها الإخوة الأحبة يقول الله تعالى في محكم تنزيل يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون دوغزانغو katika إيمان Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema kwenye Qur'ani akiwahutubia waumini akiwaambia hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim siwajulishi biashara ambayo itakaookoa nyinyi kutokana na adhabu yenye kuumiza tu'minuna billah biashara yenyewe ni kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa Rasuli na kumwamini Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa tujahiduna fi sabilillah na kupigana jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bi amwalikum wa anfusikum kwa mali zenu na kwa nafsi zenu dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun hilo ni kheri kwenu ikiwa mwajua neno hal ambalo limekuja kwenye aya hii hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim wanazoni wa lugha ya kiarabu wasema neno hal laitwa istifhamu tashwiq maana ya istifhamu tashwiq ni mtu kumweka mwenzake kwenye hamu katika jambo ili ule ambaye mwenye kuwekwa kwenye hamu awachane na kufikiria kila jambo ili amsikilize yule alomweka kwenye hamu ni jambo gani anaokusudia kumwambia. Ni kama mimi nikakukuta wewe umekaa mahala wapiga gumzo na wenzako, nikakwambia wewe bwana umekaa hapa wazungumza, hal ta'lamu bima dha'a wa sha'a, wajua ni habari gani iliyoko huko nje? Wazungumza tu hapa, wajua kuna habari gani iliyotokea huko nje? Wallahi mtu yule ambaye kwamba nimpatia habari hii atakuwa yeye hana fikra tena, hatarudi tena kwenye gumzo lake, atanifuata mimi nyuma kutaka kujua kuna habari gani bwana waniua kwa hamu wewe, niambie kuna nini. Na lugha hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameitumia mara nyingi kwenye Qur'ani ili kutuweka sisi Waislamu kwenye hamu, twende tukamsikilize Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akusudia nini, atuambia nini. Kwa mfano Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia sisi Waislamu kwenye Qur'ani, qul hal nunabbiukum bil aktharina a'mala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atumie istifhamu tashwiq kukutia wewe Muislamu kwenye hamu, akikwambia hal nunabbiukum bil aktharina a'mala, siwapeni habari ya watu wale ambao kwamba walohasirika katika matendo yao. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapa ametutia hamu kutaka kuwajua ni kina nani ya Rabbi hao ambao kwamba walohasirika katika matendo yao. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema si wengine hao, alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, ni wale ambao hamu yao katika dunia hii ni kutaka kukusanya ulimwengu, ulimwengu uwe utakuwa katika mikono yao. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, na wakifikira labda kwa kufanya bidii hiyo ndio watakuwa wao wamefanya matendo mazuri duniani. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kana kwamba akwambia wewe Muislamu kwenye ayatul imani niliyoisoma mwanzo, kwamba ikiwa wewe Muislamu wataka kujua ni biashara gani ambayo itakuwa kuokoa wewe na adhabu yenye kuumiza, usiende ukafikiria labda ni biashara ya kuuza almasi au biashara ya kuuza dhahabu. La, biashara yenyewe imanu billahi wa rasuli, ni kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumwamini mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Hadhihi hiya tijaratul birri, hadhihi hiya tijaratut taqwa, hii ndiyo biashara ya wema, kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala almashriqi walmaghrib walakinna albirra man amana billah, sio wema kwenu nyinyi Waislamu an tuwallu wujuhakum qibala almashriqi walmaghrib, kuzungusha nyuso zenu upande wa mashariki na upande wa magharibi, kufanya kazi kutafuta hili kutafuta lile. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwambia hapo hakuna wema, hapo hakuna kufaulu. Lakini njoo hapa nikuonyeshe kufaulu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwambia walakinnal birra man amana billah, lakini wema ni kwa yule ambaye atakayekwenda kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwata al-iman, mwanadamu hukipa thamani kila kile ambacho chiko kwenye mikono yake, mali yake, watoto wake, na mwanadamu yuko tayari kupigana kwa sababu ya kuyatetea mali yake, kupigana kwa sababu ya kuwatetea watoto wake. Kama thabata fi riwayati alladhi rawahu Muslim fi sahihihi anna rajulan jaa ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, kama bwana fulani ambaye aliyekuja kwa bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam, faqala ya rasulullah ar-rajulu yuridu akhdha mali, mtume nimekuja na mashtaka, nimekuja unipe jawabu la kukata. Mtume sallallahu alayhi wa sallam mbani amwambia ar-rajulu yuridu akhdha mali, kuna bwana fulani amekuja kunitisha, ataka kuchukua mali yangu kwa mabavu, kwa njia yangu, kwa njia ambayo kwamba si halali. Mtume sallallahu alayhi wa sallam amwambia qatilhu, pigana na yeye. Ule bwana amwambia Mtume sallallahu alayhi wa sallam ya rasulullah ara'aita in qataltuhu, waonaje ikiwa lao mimi nitamuua? Mtume sallallahu alayhi wa sallam amwambia in qataltahu fa huwa fi an-nar, ikiwa wewe utamuua yeye basi hukumu ya mtu yule atakuwa ni motoni bateremkio yake. Wa araita ya rasulullah in qatalani, naonaje ya rasulullah lao nitapigana na yeye aniue mimi? Mtume sallallahu alayhi wa sallam amwambia in qatalaka fa anta fil janna, akikuua wewe utaingia peponi. Lakini pamoja ya kwamba mali ni muhimu kwa mwanadamu, watoto ni muhimu kwa mwanadamu, kuna kitu kimoja ambacho ni muhimu kuliko mali, kuliko watoto, nao ni imani, ni itikadi. Mwanadamu kwa sababu ya imani, mwanadamu kwa sababu ya itikadi, yuko tayari kuwapoteza mali yake, yuko tayari kuwapoteza watoto wake, bali hata yuko tayari Muislamu au mwanadamu yoyote ile kupoteza hata nafsi yake na athiri kwamba amefanya chochote. Angalia, nitakupa picha ya kuonyesha kwamba mwanadamu anapoamini kwamba yuko tayari kupoteza kila alichonacho mpaka nafsi yake. Nabiyullah Musa alayhi salatu wassalam alipokwenda kwa Firao akiwa ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akimwambia inni rasulun min rabbil alamin, Firao nimekujia ikiwa mimi ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu, bwana wa viumbe wote. Firao amuuliza kwa lugha ya istihza, kwa lugha ya sukhria, kwa lugha ya tahakkum, akimwambia wa ma rabbul alamin, mapia haya, nani huyo bwana wa viumbe wote? Musa alayhi salatu wassalam amwambia rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin, mwana wa viumbe wote ni yule ambaye aliumba mbingu saba na ardhi na zilizomo ndani, ikiwa nyinyi muna yakini, muna imani katika hayo. Firaun awaambia mawaziri wake, ala tastami'un, hamusikilizi upuuzi huu ambao kwamba Musa anaonizungumzia? Atisha akimwambia Fira, akimwambia Musa alayhi salatu wassalam, wewe kijana nakujua ulipozaliwa, nimekulea, upuzi wako si utaki, la in istahatta ilahan ghairi la aj'alannaka min almasjunin, ikiwa utaniletea upuzi uniambie kwamba kuna Mungu asiyekuamini, ujue nitakufunga, utakuwa ni katika miongoni wenye kufungwa. Musa alayhi salatu wassalam amwambia Firaun, awalau jiituka bishai'in mubin, utanitia gerezani, utanifunga hata ikiwa mimi nimekuja na hujja zilizo wazi, hujja za kukinaisha kwamba mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Firaun amwambia Musa alayhi salatu wassalam, fa'ti bihi in kunta min as-sadiqin, hatuonyeshe hiyo miujiza yako, dalili zako, burhani yako, hujja zako, dalaili zako za kuthibitisha kwamba wewe ni mkweli. Faalqa asahu faidha hiya thu'ban mubin, Musa alayhi salatu wassalam atupa fimbo yake yageuka nyoka, wanazaa yadahu faidha hiya baydha'u linnadhirin, atoa mkono wake Musa alayhi salatu wassalam awe mweupe. Firaun awaambia mawaziri wake, inna hadha la sahirun alim, huyu kijana ni mchawi ambaye kwamba aliowazi, si maskhara, huyu kijana ni mganga. Wa hiyo yuridu an yukhrijakum min ardhikum bisihrihi famadha ta'muru, lengo lake huyu kijana ataka kuwatoa kwenye miji yenu kwa sababu ya uchawi wake. Famadha ta'muru, mwanipatia wazo gani? Jamaa mwanipatia shauri gani? Mawaziri wamwambia Firaun, ikiwa huyu bwana ni mchawi kama vile unavyothibitisha wewe, la budda min jam'i sahara min kulli nahia, ni lazima na sisi tupambane naye vilivyo, tuwakusanyie waganga kila sehemu, kila janibu za katika ulimwengu, sehemu za Madiana, sehemu za Kanaan, tuwalete waganga ambao kwa maana ni mahodari wa kazi hiyo, ili wapambane na kijana huyu. Firaun aandika barua kila sehemu katika nchi, katika ulimwengu, waganga wakusanywa. Waganga walipofika wamwambia Firaun, tumekuja kwa sababu tumeheshimu mito wako, lakini tukuuliza suala kabla ya kufanya kazi uliotuitia sisi hapa. Wamwambia sisi tumekuja, lakini a inna lana la ajran in kunna nahnu alghalibi, utatupa nini? Kuna zawadi gani ambayo kwamba wewe uliotuwekea, uliotukusudia kutupa? Lao sisi tutamshinda Musa? Firaun awambia naam, wa innakum lamina almuqarrabin, wallahi na apa, lao mutamshinda huyu kijana, basi nyinyi mutakuwa ni watu ambao mutakuwa ni karibu sana katika dola yangu, katika serikali yangu, itakuwa ni watu wa halmashauri, sikati jambo mpaka ni washawi nyinyi. Waganga wapatiwa tamaa kwamba lao watambwaga Musa, lao silaha zao zitakuwa na nguvu kuliko silaha za Musa alayhi salatu wassalam, watakuwa wao ni watu wa ngazi ya juu kwa Firaun. Musa alayhi salatu wassalam yuwatizama mambo yale ambayo kwamba jamaa wanaotaka kufanya, waingia kwenye uwanja, wasema maneno ambayo kwamba si mazuri, maneno ambayo kwamba ya kudanganyika, wakisema nini? Bi'izzati Firauna inna la nahnu alghalibun, kwa uwezo wa Firaun sisi leo tutamwaga Musa, hakuna wasiwasi. Angalia waganga hawa, wabaga silaha zao, kamba, fimbo zageuka nyoka. Firaun iwacheka sema kwamba waganga watapambana na Musa, si yeye amenionyesha nyoka wake mmoja, hapa kuna nyoka 1000. Musa alayhi salatu wassalam yuogopa, akifikiri labda nitashindwa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwambia, la takhaf innaka antal a'la wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaydu sahirin wa la yuflihu as-sahiru haythu ata. Mpaga fimbo yako, tupa fimbo yako, talqaf ma sana'u, fimbo yako itameza hizo walizozitengeneza. Walizotengeneza ni uchawi, na wako si uchawi, ni miujiza. Musa alayhi salatu wassalam atupa fimbo yake, miujiza yatokea, nyoka waacha wote wamezwa na fimbo moja ya Musa iliyogeuka nyoka. Tuangalie waganga namna gani msimamo wao walipoona miujiza hii. Wachawi walipohakikisha ya kwamba aliyofanya Musa alayhi salatu wassalam si uganga wala si uchawi, wa innama hiya ayatun min ayati Allahi al-bahira, ni alama katika alama za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alizodhibitisha kwenye mkono wa Nabiyullah Musa alayhi salatu wassalam, litakuna burhanan ala sidqihi, ili ipate kuwa ni dalili wazi kuhusu ukweli wa utume wa Nabiyullah Musa alayhi salatu wassalam. Na waganga wakajua wazi kwamba si uwezo wa Musa, bali hizi ni nguvu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, allati tasna'u al-a'ajib, nguvu ambazo zafanya maajabu. Nini walifanya waganga wa Firaun? Baada ya kujua yote haya, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, baada ya kuhakikisha haya yote, fakharru lillahi sajidin, walianguka wakasujudu na wakatangaza mbele ya umma, mbele ya Firaun, mbele ya mawaziri wake, wakisema amanna bi rabbil alamin, rabbi Musa wa Harun, tumemwamini mola wa walimwengu wote, mola wa Musa na mola wa Harun. Angalia, twataka kitu kimoja katika tarikhi hii fupi ya waganga wa Firauni na Firaun, kwamba mwanadamu imani inapokita kwenye moyo wake, hajali kupoteza watoto wake, hajali kupoteza mali yake, hata kupoteza nafsi yake pia hajali. Waganga wa Firaun walipopomoka kusujudu, kumsujudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hawakujali waliposujudu. Tahdidatu Firaun, vituko vya Firauni hawakuzijali. Firauni alipowaambia kwa lugha ya kutisha, amantu lahu qabla an aadhana lakum innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sihra فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. Lugha ya kutisha, nitawakata mikono na miguu, nitawasulubu kwenye vigogo vya mtende. Hawakujali lugha kama hii ya vitisho, hawakwenda wakamwambia Firauni, basi tusamehe, tumekosa, taomba msamaha, tumesema kwa kuteleza. La, walimwambia kwamba fanya utakavyo, sisi kwa sababu ya imani yetu tuko tayari kupoteza watoto wetu, tuko tayari kupoteza mali yetu, bali hata kupoteza watu, kupoteza nafsi zetu tuko tayari. Kwa hivyo tukwambia, faqdi ma anta qadin innama taqdi hadhihi alhayatu dunya. Kwa sababu ya imani tulionayo sasa, tukwambia fanya utakalo. Ikiwa wataka kutuua, wataka kutubakisha, fanya ufanyavyo. Innama taqdi hadhihi alhayatu dunya, wewe utahukumu hapa duniani, lakini ujue kwamba ukifariki utakwenda kuingia kwenye moto wa jahannam. Hii ni imani. Ndugu zangu wa Islam, Mtume sallallahu alayhi wasallam amewafundisha waumini kwamba imani ya muumini haitoweza kutimia, haitoweza kukamilika mpaka akiwache kile ambacho anachokipenda, aende akipende kile ambacho Mwenyezi Mungu anachokipenda na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, thalathun man kunna fihi wajada halawata al-iman. Mambo matatu, sifa tatu, mwenye kujipamba kwa sifa hizi basi amepata utamu wa imani. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema sifa ya kwanza, ayakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, ni awe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam watapendeza kwa muumini kuliko kila kitu, kuliko watoto wake, kuliko mali yake, kuliko ndugu zake, kuliko wake zake, kuliko kila kitu. Ndipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, waambie hao ambao kwamba wanaotaka kujisifu na sifa za imani, waambie ya kwamba imani ni lazima kila kitu kio kitakuwa kunyuma, kiwe kumbele Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kuambia waumini, قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل الله فتربصوا. كتيشو Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala waambia wale ambao wanaotaka kujipamba imani kwamba ni hakika vitu hivi vinane vile vitakuwa viko nyuma, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyuko mbele na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wazazi wenu, watoto wenu, ndugu zenu, wake zenu, familia zenu, biashara hapo kwamba mafikira labda itaharibika, majumba makubwa makubwa, akiwa nyinyi mtazipenda hizo zote kuliko Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fatarabbasu, basi ngojeni mtapata chamche makuu. Masahaba walipoelezewa haya na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam waliyafahamu kwamba ni lazima sisi imani yetu kutimia, awe Mwenyezi Mungu yuko mbele na mtume kuliko kila kitu, kuliko hata nafsi zetu, ni lazima sisi tujitoe muhanga kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa fi'lan fa'alu dhalik, tabaqu dhalik, na wallahi masahaba walifanya hilo, walihakikisha haya. Nitakupa picha moja, kwa sababu ya wakati umebakia kidogo, nitakupa picha moja ya kuonyesha masahaba namna walivyokuwa na imani, namna masahaba walivyoweka kila kitu nyuma kwa sababu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angalia katika vita vya Uhud, vita ambavyo wanazuoni wa tarikhi wasema hakuna vita ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alizopata shida kama vita vya Uhud, vita ambavyo Makureshi walimpangia Mtume sallallahu alaihi wasallam njama za kila aina. Miongoni mwa njama ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam alizopangiwa ni kwamba alifukuliwa shimo kisha juu kukawekwa manyasi. Mtu leo atapita katika labda hapa kuna shimo mbarabara kama ya kawaida. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaingia kwenye shimo hili. Makureshi kuona kwamba imefaulu njama yao, wakaona sasa wamepata chanzi ya kummaliza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Madha faala Quraysh? Makureshi walifanya nini? Walimgurubiza Mtume sallallahu alaihi wasallam mawe mpaka habari ikaenda Madina kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amekufa. Masahaba wengine walikimbia wakaenda Madina, wakabakia baadhi ya masahaba ambao ni idadi ya vidole vya mikono kidogo. Masahaba walipomwona Mtume sallallahu alaihi wasallam yuwatemkwa na madamu kama mfeji ulio katika mpira, Mtume sallallahu alaihi wasallam amezimia, masahaba waliona ni lazima wapoteze maisha yao kwa sababu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Madha faala sahaba? Angalia Abu Dujana radhiyallahu anhu wa arda, alienda kukaa mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akiyakinga mawe ambao Makureshi walikuwa wakimpiga na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Angalia Talha bin Ubaidillah alikinga vyembe ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam alizokuwa akipigwa. Wanazuoni wa tarikh wasema fatara Talha bin Ubaidillah kalqunfuz kadduldul albarri. Talha alikuwa ni kama mfano wa nungu kwa sababu ya mishale. Angalia Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah alipoiona al-Miqdar, kofia ya vita ya chuma, misumari imeingia kwenye kito cha bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wallahi Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah baka, alilia kwanza akona Mtume sallallahu alaihi wasallam kofia yaingia kwenye kifua chake misumari, aenda kumtoa kofia kama ile kofia haitoki, imeshikilia vizuri ndani ya kito cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hali hii, Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah aona ni lazima niitoe kofia kama hii. Afanya nini? Abu Ubaida ainua kofia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa meno yake, hatta qatalat asnanuhu bikamiliha, meno yote yakaanguka kwa sababu ya kuitoa kofia kama hii. Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kupata fahamu akawaambia masahaba, kaifa yuflihu qaumun shajja wajha rasulihi, watu watafaulu vipi ambao waliojeruhi uso wa mtume wao? Masahaba hao walihakikisha yale ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia kwamba ni lazima Mwenyezi Mungu na mtume awe mbele kuliko kila kitu. Hawa ni wale ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alwasifu min almu'minina rijalun sadaqu ma'ahadu Allah alayhi faminhum man qada nahba wa minhum man yantadir wa ma badalu tabdila. Min almu'minina rijalun, katika waumini wallahi kuna wanaume wa kisawa sawa, sio wale wa kusema kwamba mimi ni muumini. Laysa al-imanu bit-tamanni wala bit-tahalli, imani si ya kutamani kwamba mimi ni muumini, lakini imani yataka vitendo. Leo ndugu zangu wa Islamu, ikiwa Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah meno yake yaling'oka kwa sababu ya kuitoa kofia ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye kifua, leo sisi meno yetu yang'oka kwa sababu ya kutafuna gomba. Leo sisi meno yetu wallahi, lau utazunguka kwenye miji yetu, waislamu wangapi leo ambao kwamba meno yao yameng'oka kwa sababu ya marungu ya wameo? Ujue ndugu yangu muislamu, meno hayo uliyoyang'oa utakwenda kuulizwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Utakuwa ni mas'ulun amama Allah. Kwa nini umeyatoa meno hayo? Ni kwa sababu gani? Kwa sababu ya kuitetea dini ya Kiislamu? La, ni kwa sababu gani? Kwa sababu ya kutetea mkao wa shetani. Kwa hivyo ujue kwamba shetani hatakuwa pamoja na wewe. Waqala shaytanu لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. كلا موجة تبيب مزيق واكي kila mmoja atabeba msalaba wake. Kwa hivyo ndugu zangu wa Islamu, ni lazima turegee kwenye Qur'ani, turegee kwenye sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, twende tukajadilishe imani zetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema jaddidu imanakum bil Qur'an wajaddidu imanakum bi sunnatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر. أما بعد فيا عباد الله فإن الله يأمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة مسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه فقال تعالى مقبلا وآمرا وتشريفا لقبر المصطفى وتعظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول الحبيب المصطفى فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. ورضي الله مع الصحابة رسول الله أجمعين خصوصا منهم ذي الأثر العريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق وعلى الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعلى بقية العشرة الكرام البررة رضوان الله تعالى عليهم إلى يوم الدين. اللهم اكتب في قلوبنا الإيمان وأيدنا بنور منك. اللهم افتح لدعائنا باب القبول والإجابة. اللهم اغفر لحينا وميتنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع وجعل فيه ساعة الدعاء فيها مجاب ومسموع وخصه بخصائص ليعرف الناس قدره فيقوم به على الوجه المشروع. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مبيد الأجناد والجموع وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان في القنوط والخضوع وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الإخوة الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله حيث أمرنا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين. أما بعد فيا أيها الإخوة الأحبة لا يرتقي الخطيب على المنبر إلا وكثيرا ما ينهي خطبته بهذه الآية إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر فكأن هذه الكلمة أيها الإخوة لا مزية كبرى في الإسلام إذ بها يحصل المسلم محبة الله ورضوانه وإنعامه وأقسطوا إن الله يحب المقسطين وقد فسر الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره لكلمة الإقساط فقال هو العدل وقد أمر الله تبارك وتعالى أن نكون عادلين في الأقوال كما أمرنا أيضا أن نكون عادلين في الأحكام فقال تعالى في شأن العدل في الأقوال وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وإسلام وتكوف حقاني خطيب كن منبر isipokuwa mara nyingi khutba yake huimalizia na aya hii inayofuata inna allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amrisha uadilifu na wema kana kwamba temko hili la uadilifu lina umuhimu mkubwa kwenye Uislamu kwa sababu ya temko hili la uadilifu kupata muislamu mahaba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na radhi zake na neema zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atulazimisha sisi waislamu tuwe na sifa hii ya uadilifu akitwambia wa aqsitu inna Allaha yuhibbul muqsitin kuweni waadilifu kwani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awapenda waislamu wale ambao wenye kujipamba na sifa ya uadilifu. Imamu Ibn Kathir kwenye tafsiri yake kuhusu neno hili al-iqsat asema maana yake ni al-adlu ni uadilifu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuamrisha sisi waislamu tuwe tutakuwa na sifa ya uadilifu kwenye mazungumzo yetu, kwenye maneno yetu. Kama vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyotuamrisha sisi waislamu tuwe tutakuwa na uadilifu pindi tunapotoa hukumu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema kwenye Qur'ani katika kutuhimiza sisi waislamu kuwa na uadilifu kwenye maneno, kwenye mazungumzo yetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema wa idha qultum fa'dilu walau kana dha qurba. Na unaposema, unapotokea ushahidi kimaneno, fa'dilu kuweni waadilifu walau kana dha qurba, yapo ni kwa jamaa yenu wa karibu. Usimpendelee ukasema huu ni jamaa yangu, kwa hivyo lazima nimtetee, japo haki haiko kwake, lazima nifanye juu chini mpaka nimtetee aokoke. La, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema walau kana dha qurba, yapo ni kwa jamaa zenu wa karibu, kuwe ni waadilifu kwao. Vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambisha sisi waislamu tuwe tutakuwa na uadilifu pindi tunapotoa hukumu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuelezea kwenye Qur'ani akitwambia inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awaamrisha nyinyi waislamu muziregeshe amana kwa wenyewe, wa idha hakamtum baina an-nasi an tahkumu bil-'adli, na pindi mnapotoa hukumu, munapohukumia watu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema antahkumu bil adli, basi jilazimisheni kuhukumu kwa uadilifu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amebainisha kwenye Qur'ani kwamba uadilifu ndiyo njia pekee ambayo yenye kumpelekea Muislamu kwenda kuipata sifa takatifu ambayo kila Muislamu huona raha na kufurahika anapojipamba kwa sifa kama hiyo ambayo ni sifa ya takwa. Ina maana ikiwa wewe wataka kuwa ni takii mcha Mungu, ni lazima ufuate utaratibu ambao Mwenyezi Mungu aliokuwekea kwenye Qur'an. Nao ni utaratibu gani? Ni uwe na uadilifu. Kuna adilan fil aqwal, kuna adilan fil ahkam. Kuwa ni muadilifu kwenye maneno yako, kuwa ni muadilifu kwenye hukumu zako unapozitoa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema, ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina lillahi shuhadaa bil qist. Enyi mlioamini, kuweni na msimamo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kutunga haki. Wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Wala zisiwapelekee nyinyi chuki za watu kwa sababu ya chuki hizo mkawa nyinyi hamutafanya uadilifu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema i'dilu, kuweni waadilifu, huwa aqrabu lit-taqwa. Mnapokuwa waadilifu zitawakurubisha nyinyi mwende mkapate sifa ya takwa. Ndugu zangu wa Islamu, Imamu Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala asema katika kututafsiria neno la uadilifu, atambia Ibn Taymiyyah rahimahullah, al-adlu dhiddu al-jawri wa huwa al-i'tidalu wal-istiqama wal-mailu ila al-haqq. Kwamba uadilifu ni kinyume na udhalimu, nao ni mtu kulingana kuwa wima sawa sawa, wal istiqama na kuwa na msimamo katika dini, wal mailu ila al haqi na kupindukia akawa yeye hana analoona isipokuwa ni kuona haki akatoa hukumu katika haki kama hiyo. Na baadhi ya wanazoni wetu wa Kiislamu wamekwenda kulitafsiri neno hili la al adlu wakasema huwa al istiqama ala tariqi al haqi, ni Muislamu kuwa na msimamo katika njia ya haki. Kwa sababu hii ndipo bora wa mitume Muhammadun bin Abdullah alayhi afdalu salati wa atamu taslim akawa ni mwadilifu katika maneno yake, akawa ni mwadilifu katika vitendo vyake, mpaka baadhi ya masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam wakamsifu mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wakisema, mata raaita an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam raaita al-adla. Yani unapomwona mtume sallallahu alayhi wasallam yuwaja yuwatembea, ina maana umeona uadilifu. Mtume sallallahu alayhi wasallam kana kwamba ilikuwa yeye ni muadilifu mwenye miguu miwili ambao alikuwa akitembea kwenye mgongo huu wa ardhi. Na ndugu zangu wa Islam, vipi mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam asiwe muadilifu kwenye maneno yake, kwenye vitendo vyake, kwenye hukumu zake, na ni yule ambaye kwamba alituhimiza sisi wa Islam na akatueleza umuhimu wa mtu kuwa muadilifu. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, thalathatu ijlaluhum min ijlalillahi tabaraka wa ta'ala wa dhakara min bainihim al-'adil. Asema mtume sallallahu alayhi wasallam watu watatu kuwaheshimu kwao, watu watatu kama hao ni kama kumheshimu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na mtume sallallahu alayhi wasallam akataja mmoja katika watu watatu hao, akasema al-'adil ni mtu ambaye mwenye sifa ya uadilifu. Ndipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu hii ya uadilifu mtume sallallahu alayhi wasallam alipojipamba na sifa kama hii, akakwambia wewe ni Islamu jipambe na sifa ya uadilifu, kwani kuna zawadi kubwa ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pini utakapojipamba na sifa kama hii atakwenda kukupa kesho siku ya kiyama. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, innal muqsitina ala manabira min nurin yawmal qiyama. hakika wale waadilifu kesho watakuwa juu ya mimbar za nuru kesho siku ya kiyama. Ni zawadi kubwa ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakaokwenda kuwalipa kuwajazi wale ambao wenye kujihimiza nafsi zao katika sifa hii ya kuwa waadilifu. Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kwa sababu hii kama tulivyotangulia kusema, alikuwa ni mwadilifu na alikuwa tabia zake Mtume sallallahu alayhi wa sallam akajipamba kwa sifa ya uadilifu, mpaka ilikuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam uadilifu ni sifa ambao aliyokuwa Mtume kajilazimia nao kuwa na sifa kama hiyo. Angalia Mtume sallallahu alayhi wa sallam namna gani alivyokuwa mwadilifu, tena kabla ya kuwa mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kabla ya kutawazwa kwamba ni mtume wa Mwenyezi Mungu, alikuwa ni mtu mwadilifu. Angalia Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipofikia miaka 35 katika umri wake, Maka kulinyesha mvua, mvua kubwa kiasi ya kwamba Al-Kaaba kuta zake ziliathirika kwa sababu ya mvua kama hii. Zikawa kuta za Al-Kaaba zimetoka kreki kwa sababu ya mvua kubwa. Ikawa Makureishi wataitisha mchango na mkutano wa dharura kwamba jamaa, Al-Kaaba imetoka kreki kuta zake, ni hatari, ni nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa ni lazima sisi kwa sababu ya usalama wetu na usalama wa nyumba kama hii, ni lazima tuivunje Al-Kaaba tuijenge upya. Lakini ni lazima tujue kwa kuwa nyumba hii ni ya Mwenyezi Mungu, ni lazima tuangalie ni pesa gani ambazo sisi tutaingiza kwenye nyumba kama hii pindi tunapojenga. Wakasema hatutaki pesa za riba hapa, hatutaki pesa za mahari za malaya, hatutaki pesa za dhulma, tutaka pesa ambazo ni za halali, pesa ambazo mtu alizotolea jasho lake kwa njia ya halali. Ikajengwa Al-Kaaba kuta zake. Ilipomalizika kuta, kukatokea vita wakati wa kuliweka Al-Hajarul Aswad makanahu, kuwekwa jiwe leusi mahala pake. Makabila yapigana kwamba kila mmoja ni lazima ataweka yeye. Vita vatokea, vita ambavyo vya kurudia kumwagika damu kwa sababu ya mgongano wa makabila. Makabila manne matukufu, kila kabila lasema sisi tuna haki zaidi kuweka Al-Hajar Al-Aswad mahala pake. Wafaili lasema palipo mzee hapa haribiki neno. Kukatokea mzee fulani wa Kikureishi akaambia makabila yale ambao wanaozozania kwamba sisi sote tuna haki hapa. Kwa hivyo mimi katika maoni yangu naona afadhali atakuwa ndiye haki wa kuweka jiwe hili mahala pake yule ambaye atakayekutwa kwenye Albaytillahi Alharami asubuhi, tutakapokuja tukamkuta mtu hapa ndani, huyo ndiye atakayetoa judgment, ndiye atakuwa na haki. Fakana bitawfiqillahi tabaraka wa ta'ala, kwa tawfiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikawa Mtume sallallahu alayhi wa sallama ndiye aliyekutwa ndani ya Albaytillahi Alharam. Makureishi waliopigana wakizozana vita karibu kumwagika damu, wasema kila mmoja hadha al-aminu wa kulluna narda wa naqbal, sote taridhika kwa mwaminifu na hukumu atakaitoa tutakubali. Angalia Mtume sallallahu alayhi wa sallam kifa hakama wa adal, namna gani alivyohukumu, namna gani aliyofanya uadilifu. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akaona mimi lao nitawaambia Bani Hashim kabila langu wekeni nyinyi, itakuwa hapa kutatokea vita vile vile. Leo nitaambia Bani Tamim wekeni nyinyi, itatokea vita vile vile. Leo nitaambia Bani Adi wekeni nyinyi, itakuwa ni vita vile vile. Mtume sallallahu alayhi wa sallama aitisha nguo, latukuliwa Al-Hajarul Aswad, lawekwa katikati, kisha Mtume sallallahu alayhi wa sallama aitishe wakubwa kwenye makabila manne yale, kila kabila toka mtu mkubwa mmoja aenda kushika kipembe cha nguo. Makabila manne, kila kabila latoka mtu mmoja, pembe za nguo ni nne. Mtume sallallahu alayhi wa sallama ambachukueni, wachukua wapeleka mahala ambapo Al-Hajar al-Aswad ni kuwekwa. Mtume sallallahu alayhi wa sallama katika kuwekwa jiwe kama lile, Mtume sallallahu alayhi wa sallama aliweka kwa mikono yake. Kila mmoja katika viongozi wale afurahika kwamba mimi nimeweka jiwe, na kila mmoja sema mimi niweka jiwe, yaondoka matatizo, magombezano, vita vyaondoka kwa sababu ya uadilifu aliyokuwa nao Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Huu ni uadilifu wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam kabla ya kuwa mtume wa Mwenyezi Mungu. Twende tumwangalie Mtume sallallahu alayhi wa sallam namna gani alivyokuwa muadilifu baada ya kupewa utume. Mwanamke fulani ambaye alikuwa ni mfanyi biashara maarufu wa kabila la Bani Makhzum, shetani aenda kumghibu, aenda kuiba, akutwa ashikwa na Waislamu, hukumu ni lazima akate mkono. Waislamu wasema, lakini mwanamke huyu mtukufu, mwanamke ambaye mwenye sharafu, mwanamke mkabaila, itawezekana vipi kukatwa mkono? La kufanya nini? Kila mmoja asema, jamaa, hakuna kijana ambaye katika sahihi sahaba, masahaba wadogo, ambaye anayependekeza kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kama Usama ibn Zaid ibn Haritha, yupendekeza sana kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo lazima sisi tuende kwa Usama tuzungumze na yeye, aende kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aende amuombe hasa Mtume sallallahu alayhi wa sallama atamuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala mwanamke kama uhadi hii imondoke. Lakini tumuangalie Mtume sallallahu alayhi wa sallam, Usama alipokwenda na alipomuomba Mtume sallallahu alayhi wa sallam ili mwanamke kama yule hadi imondoke, adhabu imondoke ya kukata mkono, tumuangalie Mtume sallallahu alayhi wa sallama alivyokuwa na msimamo, alimwambia nini Usama kipindi chake. Amwambia Usama, ya Usama, afi haddin min hududillahi tashfa'u ya Usama? Wewe adhabu ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aloiwajibisha kwa mwanamke ambaye mwenye kufanya kitendo kama hiki akate mkono wataka kwangu nimuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, haiwezekani. Nakwambia, law kanat Fatima thamarat fuadi hiya allati sarqat lakafatu yadaha, lao ingekuwa ni Fatima binti yangu, kipande cha ini langu ndiye alofanya kitendo kama hiki, wallahi ningemkata mkono. Kisha Mtume sallallahu alayhi wa sallam amwambia Usama na masahaba kwa jumla, la'ana Allahu bani Israel, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwalani wana wa Israel. Kwa nini? Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema, kana idha saraka fihim sharifun tarakuhu, ilikuwa kaida ya wana wa Israeli, lao mtukufu ataiba, atafanya tendo fulani, basi humuacha kwa ni mtukufu. Wa idha saraka fihim alwadhi'u aw adh-dha'ifu aqamu alayhi alhadda, na ikiwa mnyonge kabwela ndiye atafanya tendo lile, atakwenda kuiba, atafanya tendo fulani, basi msimamishia hadi. Sisi wa Islamu tofatu wa adilifu kwa kila mtu, kwa mwenye nguvu tuwe wa adilifu kwake, kwa mtu ambaye ni mnyonge, kwa tajiri, kwa maskini, lazima tuwe wa adilifu kwa watu kama hao. Mtume sallallahu alayhi wa sallama kana adilan fil akli, kana adilan fi shurbi, Mtume sallallahu alayhi wa sallama ilikuwa ni muadilifu katika kula, ilikuwa ni muadilifu katika kunywa, ilikuwa ni muadilifu katika kuvaa, ilikuwa ni muadilifu Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kutumia. Kwa sababu hii ndipo wanafunzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakamwiga Mtume Muhammad kwa sifa hii ya uadilifu, na wakaweza kufaulu kupata shahada ambayo ni nzuri sana katika sifa hii ya uadilifu. tumwangalie Rid'i, wahid min sahabati Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Rid'i atoka na kikosi wakati wa Sayyidina Abu Bakr radhiyallahu anhu, aenda upande wa Rum. Rid'i alipotoka na kikosi, Rustum ambaye alikuwa ni kiongozi wa Rum alipopata habari kwamba Rid'i waja, Rustum afanya uoga kwamba naja kupigwa ufalme wangu, naja kupokonywa, kwa hivyo lazima nifanye mapatano kabla huyu bwana kuja. Rid'i aandika barua, amtuma mtu ampelekea Rustum, aandika barua ampelekea Rid'i. Rid'i asoma barua kwamba Rustum akwambia, bwana njoo wewe peke yako tuzungumze, hatuna haja ya vita, mambo yabadilike. Rid'i aondoka na farasi wake, aenda mpaka kwenye chumba kikubwa cha mfalme Rustum, aingie na farasi. Askari wamwambia Rid'i, bwana farasi mweke nje. Asema, la, farasi wangu mimi simwaminishi kumweka popote, mpaka pale ninapokwenda nimweke. Rid'i aingie na farasi wake ndani ya palace la Rustum. Rid'i aangalie ni mahala gani pa kumfunga farasi wake kamba, aona hakuna isipokuwa kwenye kochi la yule ambaye kwamba ni Rustum. Aenda mpaka kwenye kochi, atukua mkuki wake, atoboa kochi, afunga kamba ya farasi wake. Jamaa waambia Rid'i, mbona afanya hivyo? Rid'i aambia, uliniita sikuja mwenyewe, mimi sikuja hapa kwa kutaka, nyinyi ndio ambao kwamba mlioniita, na ikiwa hamunitaki hivi sasa nenda zangu. Rustum wa jamaa, mwacheni afanye atakavyo, sisi tuna haja naye. Mwangalie Rustum, amwambia Rid'i, malladhi jaa bika ila huna, kitu gani kilichokuleta hapa? Mbona umetoka Madina wewe kuja huku, kitu gani? Rid'i amwambia Rustum, mimi sababu ya kuja na askari ambao kwamba walioko nyuma ni kwamba Allahu ibta'athana linukhrija al-ibada min ibadati al-ibadi ila ibadati rabbil ibad wa min jawri al-atiyan ila adli al-islam wa min dhiqi ad-dunya ila sa'atiha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametutuma sisi, lengo tuwatoe waja kutoka kwenye ibada ya kuabudu waja, waende wakamwabudu Mola wa waja, na sisi tumekuja kuwatoa watu waache kuabudu dini ambazo za udhali, waende kwenye dini ambayo kwamba ya uadilifu, dini ambayo kwamba ni dini ya Kiislamu. Hii ndio sababu ilionifanya mimi na askari walioko nyuma yangu kuja huku kwenu. Tunataka nyinyi muwe na uadilifu, tunataka nyinyi muige kwenye dini ya uadilifu, dini ambayo kwamba ni dini ya Kiislamu. Rid'i alipomwambia Rustum maneno kama haya, Rustum aona mimi lazima mfanye njama za Kiyahudi, nimmalize huyu wale wanatangoja kiongozi mpaka kesho kutwa. Awasiria askari kwamba fungeni mlango ili huyu asitoke, hiyo ni chakula chetu. Na Rid'i ni mwanafunzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aifahamu hadithi ya bwana mtume inayosema alharbu khud'a, vita ni mahadaano, vita ni kudanganyana. Rid'i alipoona kwamba hapa kuna njama ya mimi kuuliwa, alimwambia Rustum, bwana nina swala moja nataka kuuliza. Tafadhali. Akamwambia, mimi sikuja peke yangu, kuna na wenzangu hapo nje peli kidogo, kwa hiyo naona afadhali nitoke mimi niwaite tuje hapa tuzungumze. Rustum alikaona kwamba naam, wakija tutawapata kuwaua wote kwa pamoja. Rid'i alipotoka awaambia Waislamu, nimekwenda na yaonyesha kwamba ule mfalme wao ni dhalimu, alitaka kuniua lakini Mwenyezi Mungu kaniokoa, twende tukawaua. Wakaenda wakapigwa na kijiji kama kile kilichotawalwa na watu ambao kwamba si Waislamu. Kina Rid'i wakaweza kuteka, kina Rid'i walitoka Madina kwa sababu ya kwenda kusimamisha uadilifu. Hivi ndivyo walivyokuwa masahaba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama kina Saidna Umar radhiyallahu anhu, ambao walikuwa ni waadilifu katika kila jambo.